صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, yeryüzünün en şerefli varlığı olarak yaratılan insan, imanı ile diğer bütün insanlar ve varlıklardan üstün kılınmıştır. Ve yine İman etmemesi itibariyle de yine bütün mahlukatın en sefihi sayılmıştır. İman eden erkek ve kadınlardan herkese hak ettiği karşılığı verecek olan Allah-u Teala hiç şüphesiz erkek ve kadını kendisine özgü bir fıtratla yaratmış ve her ikisine de kendilerine özgü özellikler ve inceliklerle donatmıştır. Muhakkak ki Allah-u Teala erkek ve kadından herkesi en mükemmel olan fıtrat, şekil ve özellik üzere yaratmıştır. İşte en mükemmel olan bu insan gerek erkek ve gerekse kadından olsun, kendilerine biçilen bu fıtratta bir değişiklik yapmaya kalkışırlarsa Allah'ın ve Resulünün gazabını hak etmiş olurlar. Allah'ın yarattığı, takdir ettiği ve şekil verdiği insan tüm bu lütufları beğenmez ve değişikliğe giderse kendi fıtratındakini karşıt cinsin fıtratına benzetmeye çalışırsa bu noktada kendi nefsine zulmetmiş ve Allah'ın gazabını hak etmiş olur. Bu noktada İbn Abbas radıyallahu anhu Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan şöyle bir rivayet nakletmektedir. An İbn Abbasin radıyallahu anhuma قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz erkeklerden kadınlara benzeyenleri ve kadınlardan da erkeklere benzeyenlerine lanet etti. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala elbette ki erkek ve kadını kendisine özgü bir fıtratta ve özellikte yaratmışken buna razı olmamak ya da diğer cinsi daha üstün görmek hasebiyle tercih ederek onun gibi olmak ve ona benzemek uğrunda yapılan bütün değişiklikleri şiddetle yasaklamıştır. Bu değişikliğe kalkışan, değişen, değişmeyi isteyen herkesi Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah'ın laneti ve kendi laneti ile lanetlemiştir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendisi böyle insanlara lanet ettiği gibi Allah onlara lanet etsin şeklinde gelen rivayetlerde bu işin ne kadar kötü ve ne kadar gazaba müstahak bir iş olduğunu belirtmiştir. Sevgili dinleyenler, yaratılış itibariyle elbette ki Allah erkeği kadına üstün kılmış, erkeğe kadında olmayan bazı özellikler verilmiştir. Bununla birlikte Allah Azze ve Celle yine kadına erkekte olmayan bazı özellikler ve inceliklerle kadını da donatmıştır. Erkeğin kendi fıtratına uygun olan bu özellikler erkek için ve dişinin kendi fıtratına ait olan bu özellikler de kendisi için bizzat Allah Azze ve Celle tarafından takdir edilmiştir. Allah-u Teala erkekleri kadınlardan daha güçlü ve daha kuvvetli kılmışken kadınları ise daha zayıf ve daha narin kılmıştır. Fıtrata karşı gelmek ve bu özellikleri inkar ederek kendi fıtratına müdahale ile ya da müdahale etmeden huyunu ve suyunu değiştirerek, görüntüsünü ve şemalini değiştirerek, giyinişini ve konuşmasını değiştirerek diğerine benzemeye çalışan erkek ve kadına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Azze ve Celle lanet etmiştir. Erkeğin kadına benzemesi ve kadının da erkeğe benzemesi hakkında çok sert ikaz edilen insanlar bu hususlarda dünya ve ahiretleri için dikkat etmelidirler. Eğer Allah-u Teala ve Resulü tarafından hem bu dünyada hem de ahirette lanetlenmek ve lanetli insanlarla beraber haşrolunmak hakikaten ağır bir cezadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından yapılan bir dua elbette ki Allah-u Teala indinde karşılık bulacaktır. Bu noktada lanete şamil olan insanlar Allah'ın rahmetinden uzak kalmakta, kendilerini ve ehillerini tehlikeye atmaktadırlar. Bundan dolayı lanetlenmiş fiilleri yapmak büyük günahlardan sayılmış ve kişinin tevbe etmesi ve yaptığı fiilden pişmanlık duyması ve yapmamak azmi şart kılınmıştır. Sevgili dinleyenler, erkeklerin kadına benzemesi çok fazla yaygın olmamakla birlikte Lut aleyhisselamın kavminin yaptığı ve bu sebeple helake uğradıkları kötü fiillerdendir. Erkekliklerini silerek, erkeklik özelliklerini ortadan kaldırarak kadın olmaya özenen, onun gibi giyinen, onun gibi yürüyen, onun gibi davranan ve konuşanlar Allah ve Resulünün lanetine uğramış insanlardır. Aynı şekilde yine Allah'ın yarattığı ve kendileri için tayin ettiği ince ve zarif fıtratı beğenmeyip erkekler gibi giyinen, erkekler gibi konuşan, onlar gibi davranan ve yine onlar gibi yürüyen tüm kadınlar da bu benzerliklerinden dolayı Allah ve Resulünün laneti ile lanetlenmişlerdir. Bu noktada insanların diğerine teşbih maksadı ile değil de kendi maslahatları itibariyle böyle yaptıkları, giyindikleri ve davrandıkları söylense bile bu kişinin kendisini kandırmasından başka bir şey değildir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konudaki hadisleri apaçıktır. Nihayet Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir başka hadiste şöyle buyurmaktadır. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Bu nokta üzerine durulması gereken önemli konulardan bir tanesidir. İnanç noktasında tıpkı Hristiyan ve Yahudilerin adetlerinden, özelliklerinden olan işlere devam etmek yine men edilmiş, yasaklanmış bir iştir. Yahudilere ve Hristiyanlara ait olan bir bayram, bir gece, bir şölen veya bir başka şenliğin kutlanması ile yapılan benzerlik de onlara benzemek adına haram kılınmıştır. Yortu bayramını kutlayan ya da Noel gününü kutlayan bir insan, ben Yahudiler ya da Hristiyanlar yaptığı için yapmıyorum diyebilir mi? Elbette bunu söylemek ancak kişinin kendini kandırmasıdır. Tüm bu işler Müslümanlar için haram kılınmıştır. Aynı şekilde bir kadının erkeği taklit etmesi de yasaklanmış olan haramlardandır. Bir kadının erkeğe mal olan tüm giysi, davranış ve konuşma uslubu ile çeşitli sebeplerden dolayı kendini benzetmesi haram olan, Allah ve Resulünün gazabına sebep olan büyük günahlardandır. Sevgili dinleyenler, gerek amele ve gerekse inanç meselelerinde fıtrata ve imana aykırı olan benzerliklerden sakınmak ve hem dünyada hem de ahirette Allah ve Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın lanetine müstahak olmaktan kaçınılmalıdır. Allah ve Resulünün lanet ettiği değil, rahmet ve şefkat ettiği kullardan olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.